الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل آج سیزن 2 ذہنی آزمائش کا دوسرا سیمی فائنل ہے. پہلے سیمی فائنل میں جس طرح کا مقابلہ ہوا جو ناظرین نے دیکھا وہ ان سب کو یاد ہے، اور حیدرآباد سے آئے ہوئے جامعۃ المدینہ کے طلبا فائنل میں پہنچ چکے، اور آج دوسرا سیمی فائنل ہے. اور آج اس سیمی فائنل کی خاصیت یہ ہے کہ دونوں طرف ہی جامعۃ المدینہ والے ہیں. جی ہاں، مقابلوں میں آگے بڑھتے بڑھتے اب سیمی فائنل کے دونوں طرف جامعۃ المدینہ کے طلبا ہیں، مگر کچھ باب المدینہ کے ہیں اور کچھ جو ہے وہ حیدرآباد زمزم نگر سے آئے ہیں. میں طلبا سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہمارے سلسلے کا آغاز کریں، آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا سیمی فائنل کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا، کون کون سے ادوار ہوں گے، اور یہ مقابلہ کس طرح آگے چلے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جو ہمارا راؤنڈ ہوگا، جو دور ہوگا، اس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. جو دوسرا دور ہوگا اس کا نام ہوگا یہ شخصیت کون ہے. تیسرا دور جس کا نام ہوگا مدنی گلدستہ. چوتھا دور جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اور پانچواں دور، الحمدللہ یہ ہمارے اس سلسلے کا ایک نیا دور ہم نے سیمی فائنل سے شروع کیا ہے، سمجھائیے مگر اشاروں سے. اور آخری دور، آخری راؤنڈ ہوگا جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جی جناب، طلبا تیار ہیں، یقیناً بڑی تیاری کی ہوگی، بڑے ارمانوں سے آج پہنچے ہوں گے. لیکن یاد رہے، دونوں طرف کے طلبا کو میں یہ بتاتا چلوں، آپ میں سے کسی ایک ہی ٹیم نے آگے جانا ہے، تو ہمت رکھیے گا. اگر مقابلہ کسی وجہ سے آگے نہ پہنچ سکے، دیکھا جائے تو آپ سارے جیتے ہوئے ہیں. سیمی فائنل تک پہنچنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کافی ذہین اور تیاری کر کے آنے والے ہیں. کیونکہ مجھے ابھی تک وہ سیمی فائنل یاد ہے کہ وہ طلبا جب گئے تھے تو میرا خود بھی دل رنجیدہ تھا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ مقابلے کا حصہ ہے، تو کسی ایک نے آج گھر جانا ہے اور کسی ایک نے ہمارے ساتھ فائنل میں انشاءاللہ جو کل رات مدنی مذاکرے کے بعد سیٹرڈے نائٹ کو ہوگا اس میں شامل ہونا ہے. بہرحال سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. طریقہ کار ہمارا آپ کو معلوم ہے، لیکن ہو سکتا ہے نیو ویورز بھی ہوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے، مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کیا کرتے ہیں، اور ان کے سوالات کے جوابات ہم کس طرح لیتے ہیں. اسکرین پر نمبر آپ کو دکھایا جاتا ہے، ان نمبرز پر آپ میسج کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر بھی میسج کر سکتے ہیں. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے روزانہ جو سوالات کے جوابات آتے ہیں اس کی کبھی تعداد 1600 تک پہنچ جاتی ہے. تو 1600, 1400, 1500 جوابات اتنی تیزی کے ساتھ لوگ جوابات دیتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں سے صرف 26 ہی ہم پڑھ پاتے ہیں. مجھے شکوا کیا کئی لوگوں نے کہ ہم فوراً جواب دے دیتے ہیں مگر ہمارا نام نہیں آتا. تو اب 1500, 1600 لوگ اگر جواب دیں گے تو ظاہر ہے ہمارا بھی ایک سسٹم ہے، اس میں ریسیونگ ہے، اس کو چیک کرنا ہے. تو بہرحال فرسٹ 26 کریکٹ آنسر ہم جواب دیں گے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی لوگ پہلے سے موبائل تیار رکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی سوال ہو اور اس کا جواب بھیج دیا جائے. دیکھیں کون پہلے جواب دیتے ہیں. تو جناب سوال یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں، مدنی چینل کے ناظرین سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سب آوازوں میں سب سے بری آواز کس کو قرار دیا گیا ہے؟ بتائیے سب سے بری آواز کس کو قرار دیا گیا ہے. میرے ویورز مدنی چینل کے، جلدی جلدی میسج کیجئے، نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. فرسٹ کریکٹ 26 آنسر، پہلے صحیح 26 جوابات انشاءاللہ عزوجل ہم سلسلے میں شامل کریں گے. آج مدنی چینل کے ناظرین سے بھی شخصیت پوچھنی ہے، اور اس شخصیت کا آپ نے سراغ بھی لگانا ہے، بوجھنا بھی ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے. میں آپ کو تین اشارے دوں گا. یہ وہ ہستی ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور چوتھا اشارہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی اپنے رفقا سے کہ تم لوگ میری لاش کو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب دفن کرنا. یہ کون سے صحابی ہیں جو مدینہ منورہ سے تعلق ہے اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے پاس مجھے دفن کرنا. یہ تین اشارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہیں. جلدی جلدی اس شخصیت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. تو جناب آپ کے میسیجز کا بھی ہمیں انتظار ہے. اب وقت ہوا ہے سلسلے کے آغاز کا. دوسرا سیمی فائنل شروع کرتے ہیں ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 2 کا, اور اس کا پہلا راؤنڈ ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. طلبہ سے گزارش ہے, دونوں طرف جامعہ المدینہ والے ہیں, ایک طرف جامعہ المدینہ مدنی, دوسری طرف جامعہ المدینہ اجمیری, اپنا اپنا نام بتائیے. ذیشان احمد اتاری, جامعہ ابن مسعود. ماشاء اللہ, باب المدینہ کراچی سے ہیں. جی محمد رضوان اتاری, باب المدینہ کراچی, جامعہ ابن مسعود. جی محمد شبیب الحسن, حسن اتاری, جامعہ ابن مسعود. حضرت آواز تو بڑی نکالے ہیں آج, تو آپ نے بڑے جوابات دینے ہیں. دوبارہ آپ بولیں اور ذرا زور سے بولیں. محمد شبیب الحسن اتاری, جامعہ ابن مسعود. جی مائک دوبارہ ٹھیک کیجیے, چیک کر لیں. جی ان کے مائک کو ذرا چیک کروا لیجیے گا. دوسرے اسلامی بھائی. جی جی محمد حسان اتاری, باب الاسلام سندھ سے آئے ہوئے ہیں اور مقابلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں. مندی چینل کے ناظرین کو ان کی آواز نہیں گئی ہے, شاید مائک میں کچھ پرابلم ہے, تو انشاءاللہ مائک ابھی ہم چیک کروا لیتے ہیں. تو مدنی چینل کے وہ ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ سوالات پھر ریپیٹ کر دوں کہ جس کا جواب آپ نے ہمیں دینا ہے. آپ سے آج پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے بری آواز کس کو کہا گیا ہے, اور دوسری بات, دوسرا جو آپ سے ایک شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ وہ صحابی ہیں, مدینہ منورہ سے تعلق ہے, اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب مجھے دفن کیا جائے, کہ کون سے صحابی ہیں. آپ نے اس عظیم صحابی کا نام بتانا ہے. تو جلدی جلدی میسیجز کیجئے. لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں, اور ٹیلی فون نمبر بھی آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. انشاءاللہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے, جیسے ہی مائک ٹھیک ہو جاتا ہے ہم اپنے سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں گے. درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ کوشش جاری ہے, کیونکہ فوراً مدنی مذاکرے کے بعد یہ لائیو سلسلہ ہوتا ہے, تو بعض اوقات کچھ چیزوں کو ٹیکنیکل ایشو ہو جاتا ہوگا. بہرحال ذہنی آزمائش سلسلہ دنیا بھر کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, اور یہ کن نیتوں کے ساتھ کیا گیا. دراصل اس ذہنی آزمائش سلسلے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات جو آج, یہ کیونکہ سیزن 2 ہے اور اب یہ اینڈنگ کے قریب ہے, تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ذہنی آزمائش سیزن 1 میں ہمارے ساتھ رہے ان طلبہ میں سے کسی بھی طالب علم کو ہم نے موقع نہیں دیا, اور سیزن 2 میں تمام طلبہ نئے لائے. یعنی گویا یہ دوسرا ٹیلنٹ دعوت اسلامی کا دیکھ رہے ہیں آپ, کہ ماشاءاللہ کس قدر پیارے جوابات دیتے ہیں, کتنی ذہین ہے یہ طلبہ, لیکن ان میں سے کوئی طلبہ نہیں جو سیزن 1 میں ہمارے ساتھ تھے. اور ان قریب انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک اور نئے انداز میں ذہنی آزمائش سیزن 3 لے کر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. وہ کس طرح ہوگا, وہ کیسے ہوگا, یہ کل فائنل کے اختتام پر آپ کو بتائیں گے. ایک نئے انداز سے ہوگا اور بہت کچھ آپ اس میں نیا دیکھیں گے, لیکن چونکہ آج سیزن 2 کا سیمی فائنل ہے تو اس کی برکتیں ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے. درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. چلے پھر ایسا نہ کریں جب تک ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال کر لیں, ٹھیک ہے نا, جب تک یہ ٹیکنیکل ایشو صحیح ہو جاتا ہے. تو یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال بھی کریں گے, لیکن آپ سے پھر کچھ تحفہ بھی لیں گے. اچھی نیتوں کا تحفہ آپ نے دینا انشاءاللہ. تو ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کر لیتے ہیں. پہلا سوال ہے جو ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ہے, یہ بتائیے کہ جنگ احد میں کون سے صحابی سب سے پہلے شہید ہوئے تھے. جنگ احد میں سب سے پہلے کون سے صحابی شہید ہوئے تھے, کیونکہ ابھی اسلامی بھائی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, بڑی تعداد میں پہنچے نہیں ہیں تو انہیں آنے میں دیر لگے گی, لیکن لگتا ہے یہاں والے تو نہیں پہنچ پائے. آگے مدنی منڈوں میں ہے کسی کو پتا جنگ احد میں کون سے صحابی سب سے پہلے شہید ہوئے؟ تو بتائیں گے جواب. اچھا چلے, لگتا ہے کہ ابھی جواب یہاں اسلامی بھائیوں کو نہیں آتا, تو چلو آسان کر دیتا ہوں سوال. جنگ احد میں اس صحابی کا نام بتائیے جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے. سید الشہداء کن کو کہا جاتا ہے؟ کافی سارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں. انشاءاللہ عزوجل مائک کی کچھ پرابلمس چل رہی ہیں, تو آ چکا ہے مائک انشاءاللہ, جیسے ہی مائک آتا ہے آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ, اور آپ سے جواب حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. مائک دیجئے بھائی یہاں پر موجود اسلامی بھائیوں میں سے کسی کو, اور دیکھیں کہ کون صحیح جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی بتائیے. جی حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. اب آپ کو امامہ شریف کا تحفہ دے دیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے پھر آج سے باندھ بھی لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جناب, تو تحفہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ دیں گے. مرحبا. ماشاءاللہ. کوئی ناخواں اسلامی بھائی آپ میں سے ہیں؟ ماشاءاللہ. کچھ کلاموں میں جب تک سنا دیں میرا خیال ہے. کچھ مائک یہاں کا مائک کا کچھ پرابلم ہے. جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. ذرا بولے اس میں مدینہ. جی اپنا اپنا نام بتائیے. چلے مائک کا ایشو حل ہو گیا تو سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی اسفل یار اتاری فیضان مدینہ زمزم نظر حیدرآباد. ماشاءاللہ. جی محمد حمزہ اتاری باب الاسلام حیدرآباد. ماشاء اللہ. محمد حسان اتاری باب الاسلام حیدرآباد. جی تین اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, تین یہاں موجود ہیں. سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور پہلا سوال ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. تو پہلا سوال کریں گے ہم جامعہ المدینہ مدنی کے طلبہ سے. یہ بتائیے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس کی دعوت اسلام پر مسلمان ہوئے تھے؟ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا معروف کرخی امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت اسلام پر مسلمان ہوئے. جواب بالکل درست ہے. ہر سوال پر دو نمبر دیے جائیں گے یاد رہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی آپس میں کچھ تقسیم کر لیں. یہاں والے جامعۃ المدینہ مدنی والوں کے ساتھ ہو جائیں, یہاں والے اجمیری والوں کے ساتھ ہو جائیں. ویسے بھی آج باب الاسلام حیدرآباد کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں, یعنی ان کے شہر کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, تو مقابلہ خوب جمے گا. بہرحال جو مدنی چینل کے ناظرین گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی چاہے تو کچھ تقسیم کاری کر لیں, کچھ حیدرآباد والوں کے ساتھ ہو جائیں, کچھ باب المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں, اور لکھتے بھی چلے جائیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون مقابلے میں آگے بڑھتا ہے. دوسرا اب پہلا سوال ہے اجمیری والوں سے. جامعۃ المدینہ اجمیری والوں سے سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت اور لقب بتائیں. حضرت سیدنا عبداللہ نصر کی کنیت ابو صالح اور جو لقب ہے وہ عماد الدین ہے. آپ کی لقب, آپ کی کنیت ابو صالح, لقب عماد الدین. جواب بالکل درست ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ نام تو بڑا سنا ہے, آج یہ سنیں گے کہ ان کی تاریخ ولادت کیا ہے. تقریباً 218. آپ کی ولادت مبارک تقریباً 218 سنہ ہجری میں بغداد محلہ میں ہوئی. جواب بالکل درست ہے. دوسرا سوال حیدرآباد سندھ سے آئے ہوئے جامعۃ المدینہ کے طلباء سے. حضرت سیدنا محی الدین محمد بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ اپنے پردادا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے احاطے میں. حضرت سیدنا محی الدین محمد بن صالح کے پردادا غوث اعظم ہے, اور غوث اعظم کے مدرسے کے احاطے میں ان کا مزار موجود ہے. جواب بالکل درست ہے. جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جائے گا سوالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تیسرا سوال حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کس کی طرف سے حسنی اور کس کی طرف سے حسینی ہیں؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ والی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. حسنی حسینی سید جو ہیں, والد کی طرف سے حسنی ہے, والدہ کی طرف سے حسینی ہے. جواب بالکل درست ہے. حضرت سیدنا نظام الدین علیہ رحمہ کے والد کا نام بتائیں اور آپ کے والد صاحب کو کیا خصوصیت حاصل تھی؟ حضرت سیدنا نظام الدین علیہ رحمہ کے والد کا نام حضرت سیدنا سیف الدین ہے اور آپ کو خصوصیت یہ حاصل تھی کہ آپ قراءت سبعۃ کے مسلم امام تھے. قراءت سبعۃ کے مسلم امام, نام حضرت سیدنا سیف الدین علیہ رحمہ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, چھ چھ نمبر دونوں طرف کے طلبہ نے حاصل کر لیے ہیں. چوتھا سوال یہ بتائیے, قرون ثلاثہ اسلام کے بہترین ادوار سے متعلق حدیث سنائیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں بہترین ادوار میرا زمانہ ہے, اور پھر جو ان سے قریب ہو, اور پھر جو اس سے قریب ہو, اور پھر جو ان سے قریب ہو. حدیث پاک آپ نے سنائی جو کہ بالکل درست ہے. تو قرون ثلاثہ لفظ بہت سنا جاتا ہے, ذرا اس کو ڈیفائن کیجئے کہ یہ قرون ثلاثہ کس کس کے قرن کو کہتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ قرون کس کو کہا جاتا ہے اور پھر قرون ثلاثہ کی مثال دیجئے. قرون دور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قرن دور کو کہتے ہیں, قرون اس کی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے, قرون ثلاثہ یعنی تین دور, صحابہ کرام کا دور, پھر تابعین کا دور, پھر تبع تابعین کا دور. ان تینوں دوروں کو قرون ثلاثہ کہتے ہیں. یہ اسلام کے بہترین ادوار کہلاتے ہیں قرون ثلاثہ. پہلا دور صحابہ کرام کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. جواب بالکل درست ہے. پانچواں سوال ہے جامعۃ المدینہ مدنی والوں سے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک کون سے اعمال اہم ترین ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک باطنی اعمال جسمانی اعمال سے زیادہ اہم ہیں. میرے آقا کے نزدیک قلب سے متعلق اعمال جسمانی اعمال سے زیادہ اہم ہیں. جواب بالکل درست ہے. شرعی احکام جن کے ساتھ انسان کو مکلف بنایا گیا ہے ان کی اقسام بتائیے. دو اقسام ہیں. جی کون سی ہیں؟ ظاہری اعمال باطنی اعمال. ظاہری اعمال باطنی اعمال. انسان کو ظاہری اور باطنی اعمال پر مکلف بنایا گیا ہے. جواب بالکل درست ہے. پانچ پانچ سوالات اور پانچوں کے صحیح جوابات. چونکہ طلبا نے زبردست تیاری کی ہوئی ہے, چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. یہ بتائیے, خاص ولایت یہ کن لوگوں کو حاصل ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو خاص ولایت حاصل ہے؟ آپ کے پاس 12 سیکنڈ ہیں. خاص ولایت اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس کے بجائے رب عز و جل کے لیے زندہ ہو اور اب تمام اوقات میں اپنے روح و قلب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے. جو تعریف میرے پاس لکھی ہے, خاص ولایت اہل طریقت میں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو فنا فی شیخ کے ذریعے فنا فی رسول ہو کر فنا فی اللہ ہو گئے. آپ کا جواب اس معنوں تک درست نہیں ہے. جی جناب, اب سوال ہے جامعۃ المدینہ اجمیری والوں سے, اعلی حضرت کے جد مرشد کا نام بتائیں. سید آل احمد اچھے میاں. سید آل احمد اچھے میاں. جواب بالکل درست ہے. اب حیدرآباد والے 2 نمبر سے کچھ آگے ہوئے ہیں. اگلا سوال کریں گے جامعۃ المدینہ باب المدینہ کے طلبہ سے. یہ وظیفہ, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, کس وقت کتنی مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے؟ صبح شام 3-3 مرتبہ پڑھنا. صبح اور شام 3-3 بار پڑھنے والا وظیفہ ہے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, اب یہ وظیفہ 3-3 بار تو پڑھنا ہے, بتائیے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا سانپ بچھو موذیات وغیرہ سے محفوظ رہے گا. اس کو پڑھنے والا سانپ بچھو وغیرہ موذیات سے پناہ میں رہے گا. جواب بالکل درست ہے. ٹھیک ہے, بتائیے اقتاب کس کی جمع ہے اور یہ ہر دور میں کتنے ہوتے ہیں؟ اقطاب کتب کی جمع اور یہ ہر دور میں ایک ہوتے ہیں. اقطاب کتب کی جمع ہے اور کتب اللہ عز و جل کے ایک ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. جواب بالکل درست ہے. کتب کی بات چلی ہے تو بتائیے کتب کے علاوہ کتب کو اور کیا کہتے ہیں؟ نیز کتب کا صفاتی نام کیا ہے؟ کتب کو کتب کے علاوہ کیا کہا جاتا ہے اور اس کا صفاتی نام کیا ہے؟ دس سیکنڈ باقی ہیں. عبد الرب. کتب کو کتب کے علاوہ غوث کہا جاتا ہے اور اس کا صفاتی نام عبداللہ ہے. یہ جواب درست نہیں ہوا. مقابلہ پھر کچھ برابری کی طرف آ چکا ہے. اب جناب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کیا کوئی ولی کسی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. یہ کس کا اجماع ہے؟ یہ اہل سنت کا اجماع. اہل سنت پر جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی ولی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. جواب بالکل درست ہے. کیا کوئی ولی کسی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب تو ہم نے سن لیا, لیکن اس بارے میں سید امام نجم الدین ابو حفص عمر بن نسبی کیا فرماتے ہیں کہ کوئی ولی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا, اور جو افضل مانے وہ کافر ہے. اجماع مسلمین کا انکار کرنے والا کافر ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی ولی انبیاء علیہ السلام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. آپ کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ ولی کو نبی سے افضل کہنے والے کا حکم, یہ تو سنا ہم نے, اعلی حضرت کی کس کتاب کی کس جلد کے کس صفحے پر ہے؟ کتاب کا نام بھی بتائیے, اس کی جلد بھی بتائیے, اور اس کا صفحہ نمبر بھی بتائیے. ویری ڈیفیکلٹ کوشچن. جو کسی ولی کو نبی سے افضل کہے وہ کافر ہیں. اللہ جاتا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 203 میں نقل کیا. آپ کے پاس کچھ سیکنڈ ہیں, آپ چاہیں تو چینج کر لیں. 621 میں, صفحہ نمبر 621, جلد نمبر 15, صفحہ نمبر 584. آپ کا جواب درست نہیں. میں مانتا ہوں واقعی یہ بہت مشکل سوال تھا, لیکن اب سیمی فائنل میں آپ آ چکے ہیں. بتائیے کرامت کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے نام بھی بتائیے. کرامت کی دو اقسام ہیں, محسوس ظاہری, معقول معنوی. کرامت کی دو اقسام ہیں, محسوس ظاہری, معقول معنوی. جواب بالکل درست ہے. پہلا دور جس کا نام تھا, جواب دیجئے سوال کا, یہ کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, اعداد و شمار کی طرف. دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد سے آئے ہوئے, زمزم نگر سے آئے ہوئے طلبہ آگے ہیں یا باب المدینہ کے طلبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, جواب دیجئے سوال کا. جامعۃ المدینہ مدنی, باب المدینہ کراچی کے طلبہ نے لیے ہیں 16 نمبر, اور جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ نے لیے 18 نمبر. اس طرح اس مقابلے میں 2 نمبر سے یہ آگے ہیں, لیکن میں ان دونوں کو کچھ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ ہمت نہ ہاریے گا, ابھی بہت سارا مقابلہ باقی ہے, اور آپ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیے گا, ایسا نہ ہو کہ پھر پیچھے ہو جائے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پیچھے والے آگے اور آگے والے پیچھے میں ہو جایا کرتے ہیں. جناب اب دوسرا راؤنڈ ہے, دوسرا دور ہے, جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. دوسرا دور جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. طریقہ کار ان دونوں تینوں کو تو پتا ہے, مگر میں اپنے مدنی چینل کے ویورز کو بتا دوں کہ 5-5 نمبر کا یہ راؤنڈ ہے. اگر پہلے اشارے میں انہوں نے بوجھ لیا تو انہیں 5 نمبر مل جائیں گے, دوسرے اشارے میں بوجھا تو 4 نمبر ملیں گے, اگر ایک اور اشارہ مانگا تو پھر 3 نمبر ملیں گے, اور اگر چوتھا اشارہ بھی یوز کر لیا تو فقط 1 نمبر ملے گا, اور اگر غلط جواب دے دیا تو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا. سیمی فائنل ہے, دوسرا سیمی فائنل. یاد رہے شخصیت بھی آسان نہیں ہوگی. جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید سخت کیا جائے. تو پہلا اشارہ دیں گے ہم ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ سے. آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ کو اشارہ دیا جائے. وہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں، یہ پہلا اشارہ ہے. دوسرا اشارہ دیا جائے، آپ کو جس شہر والوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اس شہر کا نام ہے نینوا. تیسرا اشارہ بھی دیا جائے، آپ کی قوم پر عذاب نازل ہو رہا تھا، اس کی پوری تیاری گویا ہو چکی تھی، مگر اس قوم نے توبہ کی اور آپ کی برکت سے وہ عذاب اٹھا لیا گیا. میں نے پہلے کہا تھا کہ اب شخصیات کچھ مشکل ہوں گی. یہ میں بتا دوں کہ چوتھے اشارے پر آپ شخصیت تک پہنچ جائیں گے مجھے لگتا ہے. چوتھا اشارہ یہ ہے کہ آپ کافی عرصہ مچھلی کے پیٹ میں بھی رہے. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام جواب درست ہے، لیکن چونکہ چوتھے اشارے میں پہنچے تو ایک نمبر دیا جائے گا. چلتے ہیں جامعۃ المدینہ اجمیری والوں کے پاس اور آپ سے بھی ایک شخصیت پوچھی جائے گی، اشارہ دیا جائے. اللہ عز و جل کے ولی ہیں. دوسرا اشارہ دیا جائے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی ہیں. چاہے تو تیسرا اشارہ لے لیں، چاہے تو جواب دے دیجیے. حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین جن کا اصل نام سکندر ہے، جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ بھی تیسرے چوتھے اشارے میں پہنچیں گے، لیکن یہ پہنچ گئے. جواب بالکل درست دے دیا، حضرت ذوالقرنین جن کا اصل نام سکندر. اگر آپ تیسرا اشارہ پوچھتے تو اس کا اشارہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور چوتھا اشارہ یہ تھا کہ روح زمین کے بادشاہ گزرے. جواب بالکل درست آپ نے دے دیا، چار نمبر حاصل کر لیے. پھر چلتے اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ راؤنڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اب مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاصلہ کچھ اور بڑھ گیا ہے. حیدرآباد زمزم نگر سے آئے ہوئے طلبہ 22 نمبر اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ 17 نمبر، 5 نمبر کا ڈفرنس ہو گیا ہے. لیکن پہلا سیمی فائنل ہمیں یاد ہے کہ 12 نمبر کا ڈفرنس تھا اور وہ طلبہ پھر برابر پہ آئے تھے. آج ہم نہیں جانتے مقابلہ کہاں جائے گا. بہرحال اب ہم چلتے ہیں کچھ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف. ہیں آپ کو ابھی تک ایک ہی تحفہ ملا ہے، آپ سے بھی شخصیت پوچھی جائے. تیار ہیں آپ لوگ؟ پہنچ جائیں گے شخصیت تک. نعرہ لگانے میں تو ویسے ہی ہم پیچھے نہیں ہیں، چلیں دیکھتے شخصیت تک پہنچتے کہ نہیں پہنچتے. درود پاک پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب. چونکہ مقابلہ بھی کچھ مشکل ہو رہا ہے تو آپ سے بھی مشکل شخصیت پوچھی جائے. اچھا چلیں، آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی کنیت ابو حمزہ رکھی. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ آپ کا مشہور لقب خادم النبی ہے، اور اس لقب پر آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی. ابو حمزہ کنیت ہے، لقب خادم النبی ہے، میرے آقا کے صحابی ہیں. چلے بھائی، ہاتھ کچھ کم اٹھے ہیں لیکن دیکھیں ان کو صحیح آتا ہے کہ نہیں. مائک والے اسلامی بھائی آپ کے درمیان ہیں، اب دیکھیں کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. جی جناب. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست نہیں ہے. جی جناب، دوسرے اسلامی بھائی کے پاس جائیے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورا نام لیجئے نا. انس بن مالک رضی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے. آپ کی کرامت بتاؤں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت یہ تھی کہ دنیا بھر میں کھجوروں کا باغ سال میں ایک ہی مرتبہ پھلتا ہے، مگر آپ کا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا. اور آپ کی بے مثال کرامت یہ تھی کہ آپ کے باغ کی کھجوریں جو تھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو بہرحال جواب بالکل درست ہے، اور ہمارے اسلامی بھائی کو ہم تحفے میں، جی جناب، امامہ شریف دیتے ہیں انشاءاللہ. امامہ شریف دے دیجیے. تائے مدنی مننے ماشاءاللہ. ماشاء اللہ جی جناب, دو دور ہو چکے ہیں, چلتے ہیں تیسرے دور کی طرف جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. بہت امپورٹنٹ راؤنڈ ہے, یہ بھی پانچ نمبر کا راؤنڈ ہے, اور پہلا سوال تین نمبر کا, دوسرا سوال ہوگا دو نمبر کا. بچوں کی نظریں, طلبا کی نظریں اسکرین کی طرف, میرے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین بھی. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ, جیسے یہ گلدستہ ختم ہوگا مجھے آپ سے بھی کچھ سوال کرنا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدۃ المدینہ کا 32 صفحات کا مشتمل رسالہ ہے کفن چوروں کے انکشافات. اس میں ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرائے ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا, علی جا میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ آیا میرے لیے معافی ہے یا نہیں. خلیفہ نے کہا, تیرا گناہ زمین آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا, بڑا ہے. خلیفہ نے پوچھا, کیا تیرا گناہ لوح قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا, بڑا ہے. پوچھا, کیا تیرا گناہ عرش کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا, بڑا ہے. خلیفہ نے کہا, بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ عزوجل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا. یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا, وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا. خلیفہ نے کہا, بھائی آخر پتا بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے. اس پر اس نے کہا, حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے, تاہم عرض کیے دیتا ہوں, شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے. یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان وحشت نشان سنائی. کہنے لگا, علی جا میں ایک کفن چور ہوں, آج رات میں نے پانچ قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا. پھر اس سے پانچ قبروں کے عبرتناک احوال سنائے. ایک قبر کا حال سناتے اس نے کہا کہ کفن چورانے کی غرض سے میں نے جب دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا اور وہ توک و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے. غیر سے آواز آئی, یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا, کر لے توبہ, کر لے توبہ, اے میرے بھائی کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار, یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری, مجھ میں ہوگی تجھ کو سن وحشت بڑی. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, کر لے جو کرنا ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. شراب جوا جھوٹی قسمیں جھوٹے وعدے جھوٹی باتیں حرام روزی نمازوں کا قضا کرنا بلا اجازت شرعی مسلمانوں کے دل دکھانا قتل و غارت گری قبضے لوٹ مار چوری ڈکیتی دھوکہ دہی بد دیانتی ماں باپ کو ستانا کتنے گناہ ہیں. پھنس گئے تو سوچو کبھی آپ, کسی کسی گناہ کسی کسی بے باکیاں ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو جھوٹی قسموں سے جھوٹے وعدوں سے مس کمنمنٹ سے بچانے کی, اب سارے ہی اسلامی بھائی میرے مدنی چینل کے سارے ہی ناظرین نیت کر لیں, سچ بولیں گے, سچ بولیں گے بس. اللہ ہم کو سچا کر دے, ہم کو اچھا کر دے, ہم کو ستھرا کر دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی توجہ سے مدنی گلدستہ دیکھا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی توجہ سے دیکھا ہے. بہرحال طریقہ کار آپ کو معلوم ہے, دو سوال ہوں گے, پہلا سوال تین نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال دو نمبر کے لیے ہوگا. پہلا سوال کریں گے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ سے. اس گلدستے میں ایک خلیفہ کا تذکرہ تھا, اس کا نام بتائیے. خلیفہ عبد الملک. خلیفہ کا نام خلیفہ عبد الملک, جواب بالکل درست ہے. تین نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ نے. نگران شورا نے جو گناہ گنوائے ان کی یا تو تعداد بتا دیں کتنے تھے یا ان میں سے دس کے نام بتائیں. جی 15 نام گنوائیں گے؟ نام بھی گنوائیں. چلے گنوائیں. قتل و غارت, ماں باپ کی نافرمانی, قبضے, جھوٹی قسمیں, جھوٹے وعدے, اور بتاؤ بتاؤ اور. ماں باپ کی نافرمانی, دھوکہ فریب. کی وجہ سے ہم کچھ تھوڑی دیر کے لیے بریک ہو چکے. بہرحال ہم الحمدللہ عزوجل پھر آ چکے ہیں. تو یہ دوبارہ کوسچن جو ہے ہمارا 3-3 نمبر دونوں طرف کے طلباء نے حاصل کر لیے ہیں, اور اب ہم جا رہے ہیں جامعہ المدینہ مدنی کے طلباء کے پاس. تو اب چلتے ہیں جامعہ المدینہ مدنی کے طلباء سے دوسرا سوال جس کے 2 نمبر ہیں. یہ بتائیے کہ نگرانی شورا نے فرمایا غیب سے آواز آئی, بتائیں غیب سے کیا آواز آئی تھی؟ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا اور مال حرام کماتا تھا. یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا. جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر پھر حاصل کر لیے جناب. اب یہ بتائیے, آپ سے ہے دوسرا سوال 2 نمبر کے لیے. اس گلدستے میں کسی جانور کا تذکرہ ہوا تھا, اس جانور کا نام بتائیں. خنزیر. اس جو گلدستے کے اندر جس غلیظ جانور کا تذکرہ ہوا اس کا نام خنزیر ہے. جواب بالکل درست ہے. واقعی بڑی توجہ سے مدنی گلدستہ دیکھا تھا جناب. دونوں نے صحیح جوابات دیے, 5-5 نمبر حاصل کر لیے. کچھ آپ سے بھی اس مدنی گلدستے کے بارے میں سوال کیا جائے. غور سے دیکھا آپ نے؟ چلیں دیکھتے ہیں کتنا غور سے دیکھا ہے. کون بتائے گا اس مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ چلیں دیکھتے ہیں آپ کے پاس مائک پہنچتا ہے اور آپ صحیح جواب دیتے ہیں یا نہیں. گلدستے کا نمبر کیا ہے؟ جی 138. اس مدنی گلدستے کا جو نمبر تھا 138. جواب بالکل درست ہے. اچھا ان کو بھی امام شریف کا تحفہ دیتے ہیں. ہم امامہ سجائیں گے انشاءاللہ. چلے بھائی پہلے والے بھی سجتے ہوئے نظر نہیں آئے بھائی, وہ بھی ہمیں دکھائیے. اور اچھا سجا لیا ہے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ دکھائیں بھائی, مدینہ چل کے ناظرین کو بھی دکھائیں. دوبارہ کھڑے ہو جائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. سبحان اللہ انہوں نے تو امامہ سجا لیا ہے, اب دوسرے اسلام میں بھی انشاءاللہ ہاتھ سجا لیں گے. چلے جناب ایک اور سوال مدنی گلدستے کے حوالے سے. نگرانی شورا نے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کے کارڈ لگائے ہوئے تھے, یہ کتنے کارڈ لگے ہوئے تھے؟ چلیں دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. آپ تک مائک پہنچے گا پھر دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. جی جناب 2. نگرانی شورا نے جو غیبت کے خلاف اعلان جنگ والے کارڈ ہیں وہ 2 لگائے ہوئے تھے. جواب بالکل درست ہے. ان کو کتاب فضائل دعا تحفے میں دی جاتی ہے. سبحان اللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماشاء اللہ. جی جناب، امامہ ہاتھوں ہاتھ سج رہا ہے، ذہنی آزمائی سلسلے میں تحائف کی تقسیم بھی ہوتی ہے اور کئی نیتیں بھی ساتھ ساتھ ہوا کرتی ہیں. الحمدللہ عزوجل امام شریف کا تحفہ اسلام میں لے کر گئے اور ہاتھوں ہاتھ اب امامہ شریف ان کا سج رہا ہے. اللہ تعالیٰ امام شریف کی برکت ان کو اور ہم سب کو عطا فرمائے. سر پہ امامہ، سر پہ امامہ، رخ پر داڑھی، اکثر نظریں حیا سے نظریں، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. سبحان اللہ. جی جناب، چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہاں پہنچا ہے مقابلہ، کون سے طلبہ کہاں کھڑے ہیں. تین راؤنڈ مکمل ہو چکے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذہنی آزمائش سلسلہ 22 نمبر پر ہیں جامعہ المدینہ مدنی کے طلبہ، 27 نمبر پر ہیں جامعہ المدینہ اجمیری زمزم نگر حیدرآباد سے آئے ہوئے طلبہ، 5 نمبر کا فاصلہ ابھی بھی برقرار ہے. اور اب وقت ہے ہمارے چوتھے دور کا، اور چوتھے دور میں کیا ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. جی جناب، چوتھا دور یہ ہے جس میں سفر ہے مگر اکیلے. تھوڑا تھوڑا فاصلہ کر لیجیے، بہت مل کر سفر آپ نے کر لیا ہے اور اس سفر کو اب کچھ اکیلے طے کرنا ہے. مدنی منی سے گزارش ہے، آئیے بیٹا. اور اس میں 6 کارڈز ہیں، یہ کارڈ ان میں تقسیم کر دیجئے جو وہ نکالنا چاہیں، اور اس کے اندر پھر کیا ہوگا کچھ دیر بعد بتاتے ہیں. جی جناب، پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی کچھ پرابلم آ جاتی ہے. دوبارہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہوا تھا، معذرت خواہ ہمارے ناظرین سے، لیکن مجھے امید ہے آپ کہیں نہیں گئے ہوں گے. اس سلسلہ کتنا آپ پسند کرتے ہیں یہ بھی ہمیں آپ کے میسجز سے اندازہ ہوتا ہے. جیسا میں نے سلسلے کے شروع میں بتایا کہ جب ہم آپ سے عوام ناظرین کے لیے سوالات پوچھتے ہیں تو مجھے ہمارے ایم سی آر نے بتایا کہ 1500-1600 تک ایس ایم ایس ہمیں تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں اور اس میں سے ہمیں کریکٹ 26 آنسرز لینے ہوتے ہیں. تو بہرحال اب جو دور ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، معاف کیجئے گا، ہمارا بھی سفر ہے مگر اکیلے. جو دور ہے اس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. الگ الگ کارڈز تقسیم ہو چکے ہیں، تھوڑا سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. اور 5 سوالات ان طلبا سے پوچھے جائیں گے جس کے جواب میں آپ نے فقط صحیح یا غلط کہنا ہے. یا ناظرین سے گزارش کروں گا آپ تمام کفل مدینہ لگا لیجئے، بالکل خاموش ہو جائیں گے. آپ کی طرف سے آنے والا کوئی بھی ساؤنڈ ان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، تو میں امید رکھتا ہوں آپ تعاون کریں گے. کفل مدینہ انشاءاللہ عزوجل. جی جناب، آئیے ہمارے پہلے مدنی منع سے کارڈ لیجئے. یہاں والوں کے کارڈ کے جواب سوالات ان سے ہوں گے اور یہاں والوں کے سوالات ان سے ہوں گے. تو اب باری ہے بیٹا، آپ مائک لیجیے اور اپنا نام بتائیے. اسفند یار اتاری. اسفند یار بھائی، آپ نے صحیح یا غلط کہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ کہیں گے تو شاید آپ کو نمبر نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، پہلا سوال اسفند یار سے، جنگ احزاب جنگ احد کا دوسرا نام ہے؟ غلط. آپ نے فرمایا غلط. جنگ بدر میں 313 مسلمان شریک تھے. صحیح. آپ نے فرمایا صحیح. حاجی عمران عطاری ان دنوں یورپ میں مدنی کاموں میں مصروف ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط. امام اعظم تابعی بزرگ ہیں. صحیح. آپ نے کہا صحیح. سلسلہ مدنی انقلاب حاجی شاہد عطاری کرتے ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط اور آپ نے پانچوں کے صحیح جوابات دے دیے ہیں. جی جناب, جامعہ المدینہ حیدرآباد کے پہلے طالب علم نے پانچ جوابات دیے اور پانچوں کے صحیح جوابات دے دیے ہیں. اب باری ہے باب المدینہ جامعہ المدینہ والوں کی. کارڈ دیجیے لیجیے بیٹا. جی جناب, ماشاء اللہ. بیٹا اپنا نام بتائیے. ذیشان احمد عطاری. ذیشان احمد عطاری. آپ نے بھی صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, لیکن جو کہنا ہے وہ صحیح کہنا ہے. ٹھیک ہے جی جناب. پانچ سوالات. مصباح شریف کی لمبائی ایک بالش سے بڑی ہونی چاہیے. غلط. غلط کہا آپ نے. جی جناب. سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. رمضان کا مہینہ شعبان کے بعد نہیں آتا. غلط. آپ نے کہا غلط. گھر سے نکلتے وقت پہلے الٹا پاؤں باہر نکالنا چاہیے. غلط. غلط. بہار شریعت اعلی حضرت نے نہیں لکھی. صحیح. آپ نے کہا صحیح. جی جناب, پانچ میں سے تین صحیح جوابات دے پائے ہیں ہمارے محمد ذیشان عطاری. ظاہر ریپڈ راؤنڈ ہوتا ہے, کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. چلتے ہیں دوسرے اسلامی بھائی, دوسرے طالب علم کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی, نام بتائیے. محمد حمزہ عطاری. محمد حمزہ عطاری. پہلا سوال, حضرت عباس اشرع مبشرہ صحابہ میں شامل نہیں ہیں. صحیح. آپ نے کہا صحیح. ام العلوم نحف کو کہا جاتا ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. برائیوں کی ماں شراب کو کہا جاتا ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. امام شافعی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مدینے میں سوار نہیں ہوتے تھے. غلط. آپ نے کہا غلط. حضرت حمزہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. صحیح. آپ نے کہا صحیح. حمزہ عطاری نے پانچوں کے صحیح جوابات دے دیے. سبحان اللہ, زبردست تیاری جناب. آئی کیو لیول حاضر جوابی. یہ اس میں ہمارے بڑے نارمل کوسچنز ہوتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ بڑی زبردست تیاری ہے. جی جناب, دوسرے طالب علم کے لیے کارڈ لے کر آئیے. جی, نام بتائیے بیٹا. محمد رضوان عطاری. محمد رضوان عطاری. آپ نے بھی صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. امام حسین جنگ احد میں شہید ہوئے. غلط. آپ نے کہا غلط. امام حسین حضرت علی کے شہزادے ہیں. صحیح. کربلا شام میں ہے. صحیح. امام شافعی کا نام نعمان بن ثابت نہیں ہے. صحیح. مدنی چینل پر جانوروں سے متعلق آنے والے سلسلے کا نام جانوروں کی دنیا تھا. غلط. غلط. آپ نے پانچ میں سے چار صحیح جوابات دے دیے ہیں. چلیں آخری طالب علم کی طرف چلتے ہیں. جی, کارڈ لے لیجیے. نام بتائیے بیٹا. محمد حسان عطاری. حسان بھائی, عمر کتنی ہے آپ کی؟ 13 سال. 13 سال ہے. چلیں, یہ سوال نہیں تھا, اب سوال شروع ہوں گے. بہرحال پانچ سوالات ہیں. مکاشفت القلوب امام بخاری کی مشہور کتاب ہے. غلط. غلط. محرم کا مہینہ ربیع الاول کے بعد نہیں آتا. غلط. غلط. حضرت ابو بکر کا نام صدیق اکبر ہے. صحیح. صحیح. اچھا, حضرت عمر بن عبدالعزیز فاروق اعظم کو کہا جاتا ہے. صحیح. اچھا, حضرت ابو بکر صدیق جنگ بدر میں شہید نہیں ہوئے. غلط. جی جناب, پانچ میں سے حسان عطاری نے جناب فقط ایک صحیح جواب دیا ہے. لائف سلسلہ ہے, کنفیوژن بعض اوقات ہو جاتی ہے, لیکن اب مقابلہ کہاں پر کھڑا ہے. چلتے ہیں ہم ہمارے اسکرین کی طرف, اسکور بورڈ کی طرف, اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا باقی ہے. جی جی معاف کیجیے گا, اتنا فاسٹ راؤنڈ چل رہا ہے کہ کبھی کبھی میں بھی مسٹیک کر جاتا ہوں. جی جناب آپ کی باری ہے, مائک لیجیے. محمد شبیح الحسن عطاری. محمد شبیح الحسن عطاری, اچھا آپ سے پانچ سوالات, صحیح یا غلط آپ نے بتانا ہے. امام مالک کا مزار جنت المعلا میں نہیں ہے. صحیح. قصیدہ بردہ شریف امام اعظم نے لکھا ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. امیر اہل سنت نے ایک عرصہ نور مسجد قاضی بازار میں امامت فرمائی ہے. غلط. غلط آپ نے کہا. جیلانی نسخہ فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے. غلط. آپ نے فرمایا غلط. امیر اہل سنت کی ولادت سن 1950 عیسوی میں ہوئی. صحیح. آپ نے کہا صحیح. جی جناب پانچ میں سے شبیر الحسن نے چار صحیح جوابات دے دیے ہیں. اب اس راؤنڈ کا پہلے ہم اسکور پوچھتے ہیں. جی جناب مقابلہ پھر پانچ نمبر ہی کے فرق سے, ذرا اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ریپڈ راؤنڈ ہے, بہت تیزی سے اسکور تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب جناب مقابلہ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے. جامعت المدینہ اجمیری, جامعت المدینہ مدنی کے طلبا, دوسرا سیمی فائنل ہے ذہنی آزمائش سیزن 2 کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس راؤنڈ میں سفر ہے مگر اکیلے میں, دونوں طرف کے طلباء نے 11-11 نمبر حاصل کیے, تو گویا اب بھی پانچ نمبر کا فاصلہ برقرار ہے. ٹوٹل اسکور بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل اسکور بورڈ کیا کہتا ہے, اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ طلبا اس وقت کہاں تک پہنچے ہیں. سسپنس اور کچھ کچھ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. 33 نمبر ہیں جامعت المدینہ مدنی کے طلبا کے, اور 38 نمبر ہیں جامعت المدینہ اجمیری. 33 اور 38 ڈفرنس 5 نمبر کا برقرار ہے جو ان کو پورا کرنا ہے, اور اب شاید اشاروں سے پورا کر لیں کیونکہ اگلا دور ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی جناب ہمیں چونکہ دنیا بھر میں کام کرنا ہے اور ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, آئیے مل کر دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل. جی جناب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نابینا ہوتے ہیں, گونگے بہرے ہوتے ہیں, انہیں اشاروں سے سمجھانا ہوتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کورسز کروائے جاتے ہیں کہ جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کیا جائے. تو اب ان مدنی منوں کو ایک کام دیا جا رہا ہے, اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اگر کسی جگہ جانا پڑے تو کیسے سمجھائیں گے. تو کچھ کتابوں رسالوں کے نام ہیں جو انہوں نے اشارے سے اپنے ساتھی کو سمجھانے ہیں. تو جی جناب آپ میں سے کون اشارے کریں گے؟ آپ دونوں طلبا تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے جائیں. جی ٹھیک ہے, مجھے بتایا گیا کہ آج کچھ چینجنگ کی ہماری مجلس نے. آپ دونوں باہر تشریف. باپا کے بیانات کے نام ہیں, امیر اہل سنت کے جو بیانات ہیں ان کے ٹائٹل جو ہیں, ان کے نام جو ہیں وہ انہوں نے اشارے کر کے اپنے طالب علم کو بتانا ہے. ایک بیٹا کارڈ آپ لے آئیے, باقی یہ دونوں طلبا کو ذرا چھپا دیجیے پیچھے. جی پہلا کارڈ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کیا اشارے کرنے ہیں ان کو. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ذیشان بھائی, جامعت المدینہ مدنی کے طلبا کے لیے. اللہ اللہ, اب یہ نام آپ بھی نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں اور یاد بھی کر لیں. آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی, یاد رکھیے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو دیکھ لیں بھائی کہ کیا نام انہوں نے بتانا ہے. اب یہ کیسے اشارہ کرتے ہیں, یاد رہے کہ ہر بیان کے نام کو بتانے کے لیے ان کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. 25 سیکنڈ میں انہوں نے یہ نام بتانے ہیں. جی تیار ہیں آپ؟ لکھ لیے, تینوں لکھ لیے. چلیں بھائی آ جائیں, طلبا آ جائیں, جامعت المدینہ مدنی کے طلبا کو بھیج دیں. اور دیکھتے ہیں کہ یہ اب سمجھاتے ہیں اور اشاروں سے صحیح سمجھاتے ہیں. بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں, آپ اس طرف آ جائیں اور آپ دونوں اپنی جگہ پر آ جائیں, آپ ان کے پاس آگے کھڑے ہو جائیں. زبان سے آپ نے کچھ نہیں کہنا اور یہاں کے اسلامی بھائی بھی کفلے مدینہ لگائیں گے. اور پیچھے آ جائیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ یہاں آ جائیں, یہاں ماشاء اللہ جی, آپ بیٹھ جائیں. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے, 25 سیکنڈ کے بعد دوسرا آپ نے بتانا ہوگا. آپ کی مرضی, آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں, پہلے دوسرا بتا دیں, تیسرا بتا دیں, جو آپ بتانا چاہیں. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. جی جی, کیا نام ہے بتائیے, مشورہ کر لیجئے. جی بتائیے. اندھا بھکاری. اندھا بھکاری جواب درست ہے. جی جناب, 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا نے. اب دوسری, دیٹس دا ڈیفیکلٹ ون. اب واپس اپنی جگہ پہ آئیے اور یہاں سے چلیے, اور قریب نہ جائیں. جی ٹائم بھی سٹارٹ کر دے بھائی, یہ ہمارے چینل والے بھی کھو جاتے ہیں لگتا ہے ان کے اشاروں میں. بہت مشکل ہے, سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے, اب سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے یہ دیکھنا ہے. جی 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں, ابھی بھی کچھ اشارہ کر دیں شاید سمجھ جائیں. اللہ, ٹائم پورا ہو گیا ہے. یہ بتانا چاہ رہے تھے اپاہج لومڑی, بڑے اشارے کیے پیر ٹوٹنے کے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آیا. چلیں کوئی بات نہیں, تیسرا اشارہ, پھر پیچھے آ جائیں اپنی جگہ پر. جی دیٹس اندر ڈیفیکلٹ ون, یہ اور مشکل اشارہ ہے, دیکھیں پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. اشارے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں, واپس اپنی جگہ پہ آئیے. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں, کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں, کچھ ٹیک کر چلنا بتا رہے ہیں. ٹائم یہ بھی. جی کفن چور. چور تو صحیح پکڑا تھا مگر یہ بےچارے آپ کو ایک بوڑھا بڑھیا کچھ سکھانا بتا رہے تھے. چور بڑھیا یہ بھی نہیں پہنچ سکے, مشکل تھے نو ڈاؤٹ, لیکن سیمی فائنل ہے, صرف 2 نمبر حاصل کر سکے ہیں. جی جناب, بیٹا یہ وہاں رکھ دیں اور دوسرا لے آئیں. آپ میں سے کون اشارے کریں گے؟ آپ کریں گے, اسفند یار کریں گے. چلیں بھائی دونوں آپ باہر چلے جائیں, تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. اللہ, سمجھانا ہے مگر اشاروں سے. اب احساس ہو رہا ہے کہ واقعی اگر کسی کو بولنا نہ آتا ہو, یہ کتنی اہم بات ہے, اس سے میسج بھی لینا چاہیے. آج کے سلسلے سے میسج لیں کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہمارے پاس زبان نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عطا کی ہے کہ ہم اپنی بات ہی نہ سمجھا سکے, تو اللہ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا ہونا چاہیے. اور اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے, ذکر الہی میں استعمال کیا جائے. دیکھیں کیسا مشکل ہے کہ اتنی آسان بات ہے جو ہم ایک لفظ سے سمجھا سکتے ہیں, اشارے میں سامنے والا نہیں سمجھتا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کریم نے ہمیں گونگا نہیں بنایا, ہمیں زبان والا بنایا. اور اب رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما. آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس زبان کا صحیح استعمال کریں گے, اس زبان سے غیبت نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, وعدہ خلافی نہیں کریں گے, کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جی جناب, اب 3 نام ہیں جو جامعۃ المدینہ اجمیری والوں نے, جو اس وقت 5 نمبر سے آگے ہیں, انہوں نے بوجھنا ہے. اسفند یار بھی دیکھ لیں اور باقی ان کے یار بھی دیکھ لیں. جی جناب, آپ یاد کر لیجئے بیٹا. ٹھیک ہے جی, آ جائیں بھائی جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبا, پھر آ جائیں مقابلے میں. 3 اشارے کرنے ہیں, 3 بیانات کے ٹائٹلز نام بتانے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بتاتے ہیں. اسمد یار بھائی آپ یہاں آ جائیں. میں سوچ رہا تھا اگر یہ مجھے کرنے کا کہا جاتا تو شاید میں بھی نہ کر پاتا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ماشاء اللہ بچوں کی تیاریاں ہیں. چلیں جناب. مائک لیجئے. بادشاہوں کی ہڈیاں. بادشاہوں کی ہڈیاں. جی جناب ہڈیاں بھی دکھا دی, بادشاہ کا تاج دکھایا, کچھ سمجھ آ گیا لگتا ہے. جی جناب دوسرا اشارہ. ٹائم شروع کر دیجئے. چادر بھی اتار دیئے. اللہ اللہ. چادر پہن رہے ہیں, چادر اتار رہے ہیں, کچھ اشارہ بھی کر رہے ہیں. اور 10 سیکنڈ باقی ہیں. کچھ چادر سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے, کبھی پہنتے ہیں, پھر کچھ نمبر بھی بتا رہے ہیں. سیکنڈ 2 باقی ہیں. ٹائم پورا ہو گیا. 4 کفن چور اور یہ جناب نہیں بتا سکے. تیسرا اشارہ آپ کریں گے. جی اشکوں کی برسات. ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ اشارہ کرتے رہیں. ہائے ہائے. اللہ کچھ رلا بھی رہے ہیں, کچھ مار بھی رہے ہیں. مارو گے تو روئیں گے بھائی. اللہ اللہ اللہ. اوئے ہوئے ہوئے. کہیں اسفند یار ویسے ہی نہ رو پڑے بھائی, ٹائم پورا ہو گیا ہے. اور اس کا جو نام تھا رونے والا پتھر. اشارہ تو واقعی ٹھیک کیا تھا, رلایا بھی, پتھر بھی مارا, لیکن سمجھ نہیں آیا. جی جناب یہ دور بھی پورا ہو گیا. سمجھائیے مگر اشاروں سے. آج کچھ لگتا ہے ہمارے مدنی چینل کی مجلس نے کچھ سخت انتظام کیا ہے. مشکل آ رہی ہے, اشارے بھی مشکل والے لائے ہیں, لیکن دونوں طرف کے طلباء نے 2-2 نمبر ہی چکے حاصل کیے, تو اب مقابلہ پھر 5 نمبر کے فرق سے ہی ہے. ہمارے 5 راؤنڈ ہو چکے ہیں اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء کے 35 نمبر ہیں اور جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلباء 5 نمبر سے آگے ہیں. لیکن اب جو راؤنڈ ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, اس سے پہلے کوئی سوال آپ سے نہ کر لیا جائے. آپ تیار ہیں آپ سے کوئی سوال کیا جائے؟ پیچھے والے بیٹھ جائیں میرا خیال ہے. آج عوام کے لیے سوالات بھی ہمارے چینل والوں نے بڑے مشکل بنائے. چلے ان سے کوئی شعر پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی شعر سنا دیں آپ, کیونکہ یہ مشکل سوال شاید جواب نہ دے سکے. ہمارے بچے ہم سے زیادہ ذہین ہیں, ان سے کیا کیا پوچھتے ہیں بتا دیتے ہیں, ہم لوگ بتا نہیں پاتے. چلے بہرحال آپ سے ایک شعر پوچھتے ہیں, شعر مکمل کریں گے انشاءاللہ. جی میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں. جی جناب دیکھیں مائک کس کے پاس جاتا ہے, لیکن ہمیں آپ نے تحفہ دینا پڑے گا اچھی نیتوں کا. پہلے تحفے کا اعلان کریں گے پھر شعر مکمل کریں گے. جی جناب مائک پہنچ گیا, باقی سائے میں بیٹھ جائیں. امامہ شریف سجائیں گے آپ انشاءاللہ ہیں آج سے انشاءاللہ. چلیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. جواب بالکل درست ہے. ہم اپنے اسلامی بھائی کو امامہ شریف کا تحفہ پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی یقیناً ہمیں میسیجز کر رہے ہوں گے اور آپ کے فرسٹ کریکٹ 26 آنسرز کا میں نے جواب انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر دینا ہے. دوسرا سیمی فائنل آخری راؤنڈ جو فیصلہ کن ہوگا اور ہمیں یہ بتائے گا کہ کون سے طلبا حیدرآباد والے واپس حیدرآباد جاتے ہیں یا ہمارے ساتھ کل فائنل میں دوسرے حیدرآباد کے طلبا سے مقابلہ کریں گے یا باب المدینہ والے کل ہمارے ساتھ ہوں گے. اس دور کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. تھوڑا طریقہ کار بتا دوں, پہلے آپ اپنی بیل بجائیے. جی جی جناب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سوال اگر آپ نے دوران سوال بیل بجائی تو سوال کمپلیٹ نہیں کیا جائے گا. اب سوال بھی آپ نے بتانا ہے, جواب بھی آپ نے بتانا ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے سوال سن لیجئے، صحیح جواب دیں گے تو دو نمبر اور غلط جواب دیں گے تو جناب آپ کے دو نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ امام شریف بھی سج رہا ہے، مقابلہ بھی ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ امام شریف کی برکتیں ان کو عطا فرمائے اور استقامت بھی عطا فرمائے۔ جی آپ تیار ہیں؟ یہ بتائیے آئمہ ہر دور میں کتنے ہوتے ہیں؟ اب سوال دونوں نے پورا نہیں سنا ہے اور سوال کچھ اور بھی تھا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے کس نے بیل بجائی ہے۔ چلتے ہیں ری پلے کی طرف، ہمارے پاس ری پلے کا انتظام بھی ہے، دو نمبر حاصل کرتے ہیں یا دو نمبر گوا دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جیسے ہی ری پلے، اچھا تو آپ ہمیں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے پہلے بیل بجائی ہے اور سوال پورا سنا نہیں ہے۔ جی جناب آپ نے بتانا ہے۔ جی آئمہ ہر دور میں دو ہوتے ہیں اور یہ کتب جو ہوتے ہیں نا ان کے وزیر ہوتے ہیں، ان کے بعد یہی اس کے خلیفہ بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک کا صفاتی نام عبد الحی اور ایک کا نام عبد الرب ہے۔ اگر سوال پورا سن لیتے، بہرحال آپ جواب تو صحیح پہنچ گئے ہیں، یعنی آج سوال یہی تھا، لیکن آپ کے پاس آپ نے صفاتی نام صحیح نہیں بتایا۔ تین سیکنڈ ہیں۔ آئندہ یہ آئمہ ہر دور میں دو ہوتے ہیں، ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا نام عبد الملک ہوتا ہے۔ جلدی کر لی، جواب درست نہیں ہے، ان کے دو نمبر مائنس کیے جائیں گے۔ اب مقابلہ تین نمبر کے فرق پر آ گیا ہے۔ اس راؤنڈ میں میں آدھا نمبر نہیں دوں گا، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ڈو اینڈ ڈائی ہے، یا تو دو نمبر لینے ہیں یا دو نمبر جانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فاصلہ تین نمبر کا رہ گیا ہے۔ اب ہے شیر، میں شیر پورا نہیں پڑھوں گا، خود بھی پورا نہیں پڑھوں گا، تو شیر کا ایک حصہ پڑھوں گا اور آپ نے وہ پورا کرنا ہے۔ آپ کی پیزار ہے، پھر جامعۃ المدینہ اجمیری والوں نے پہلے بیل بجائی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ صحیح پڑھتے ہیں کہ پھر غلطی کرتے ہیں۔ تخت شاہی کیا کروں میرے لیے تاج عزت آپ کی پیزار ہے، تخت شاہی کیا کروں میرے لیے تاج عزت آپ کی پیزار ہے، جواب بالکل درست ہے۔ پھر فاصلہ پانچ نمبر کا کر دیا ہے۔ جی جناب دوسرا سوال، حضرت سیدنا علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی علی رحما ولی کی تعریف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ اجمیری والوں نے پھر بیل بجا دی ہے۔ ولی اللہ وہ ہیں جو ممکنہ حد تک اللہ عز و جل کی اللہ عز و جل اور اس کی صفات کے عارف ہوں اور اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہوں، تمام گناہوں سے اجتناب کرتے ہوں اور شہوات اور لذات کے اندر انہماک اور استغراق سے بچتے ہوں۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ۔ جی جناب پھر آتے ہیں شعر کی طرف، پھر شعر کا ایک حصہ پڑھا جائے گا اور آپ نے اس شعر کو مکمل کرنا ہے۔ ہیبت وقار الدین کی جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء نے پہلے بیل بجاتی ہے۔ جی جناب وہ مجسم عاجزی تھے اور سراپا سادگی، اس لیے تو دل میں ہے ہیبت وقار الدین کی۔ وہ مجسم عاجزی تھے اور سراپا سادگی، اس لیے تو دل میں ہے ہیبت وقار الدین کی، جواب بالکل درست ہے۔ پھر فاصلہ کچھ کم ہوا ہے۔ جی جناب اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے احادیث مبارکہ میں وہ کون سے دو مقام ہیں جہاں اللہ عز و جل نے اعلان جنگ فرمایا ہے؟ پھر جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء نے بیل بجاتی ہے۔ جی جناب ایک تو سود کے لین دین، ایک کا سود لینے والا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمائی ہے، اور ایک جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنے کے بارے میں اور سود کے معاملے میں اللہ عز و جل نے اعلان جنگ فرمایا، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب پھر مقابلہ تین نمبر کے فرق پر ہے، بہت کلوز کمپٹیشن ہو رہا ہے، تھوڑا اسکور کو بھی دوبارہ ری چیک کر لیجئے گا۔ چلتے ہیں ہم اشعار کی طرف۔ جی اب پھر اس کا ایک مصرع ہی پڑھا جائے گا، پچ نہیں پاتا، پھر بجا دیا ہے جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے، بہکاتا ہے شیطان تو ہے نفس ستاتا، تو بات تو بہت کرتا ہے پر بچ نہیں پاتا، کر عرض خدا سے کر حق سے دعا، اس کو گناہوں سے بچانا، اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، اب تک 6 سوالات ہو گئے ہیں اور فرق 5 نمبر کا باقی ہے، 4 سوالات 8 نمبر باقی ہیں، 8 نمبر میں یہ 5 نمبر کا فاصلہ طے کرنا ہے. جی اب آتے ہیں پھر سوال کی طرف. ولی کے لیے ایمان و تقوی شرط ہے. جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء نے پھر بیل بجا دی ہے. سوال پورا نہیں سنا ہے، اب کیا بتاتے ہیں؟ ولی کے لیے ایمان و تقوی شرط ہے. یہ تو میں نے کہا، آپ جواب دیجئے سوال کیا تھا، اس سے متعلق میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں. اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا. اس کا ترجمہ بتائیے. سن لو کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم. آیت آپ نے ٹھیک پڑھی، جواب بالکل درست ہے. سوال یہ تھا کہ ولی کے لیے ایمان و تقوی شرط ہے، اس سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد کیا ہے، وہ ارشاد انہوں نے سنا دیا. جی جناب، پھر 3 نمبر کا فقط فرق ہے. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور یہ جو ہے وہ شعر ہے، لذت فیشن. جی جناب، جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے پھر بیل بجا دی ہے. خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو، امت کے دل سے لذت فیشن نکال دو. دو درد سنتوں کا پئے شاہ کربلا، امت کے دل سے لذت فیشن نکال دو. 2 نمبر کم ہو گئے، بہت جلدی کرتے ہیں. اور جناب پھر مقابلہ بہت قریب، 1 نمبر کا فرق رہ گیا ہے. یہ مقابلہ پھر اسی طرف جا رہا ہے جو پہلے سیمی فائنل کا حال ہوا تھا. ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. میں جب وہ سلسلہ کر کے باہر نکلا تھا تو مجھے کئی میسیجز ملے، کالز ملی، لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ ہمارے سانسیں تیز ہو گئی تھیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. بلکہ میں وہ مدرسے کے طلبہ اگر مجھے سن رہے ہوں، ایک میسج مجھے ہند سے ملا، ہمارے بہت اچھے ذمہ دار ہیں، کہتے ہیں مقابلہ تو جامعہ والے جیت گئے، دل ہمارا مدرسے والوں نے جیت لیا. تو ماشاءاللہ بہت زبردست وہ مقابلہ ہوا تھا. اور اب 1 نمبر کا فرق ہے اور 2 سوال ہیں. 4 نمبر میں سے کسی نے آگے جانا ہے، کسی نے ہمیں چھوڑ کر جانا ہے. بہرحال اب آتے ہیں پھر شعر کی طرف، پھر حصہ پڑھوں گا. طواف حرم جامعۃ المدینہ، اگر ریپلے دکھایا جا سکتا ہے ٹیکنیکلی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جی ریپلے دکھایا جا سکتا ہے. جی جناب، درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب، دیکھتے ہیں کہ پہلے کس نے بیل بجائی ہے اور کون صحیح جواب دیتا ہے یا غلطی کر کے اپنے 2 نمبر ہمیں دے دیتا ہے. ریپلے ریڈی ہوتے ہی ہمیں دکھایا جائے گا انشاءاللہ. جی سب سے پہلے دوبارہ دکھائیں بھائی ریپلے سلو. جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء نے پہلے بیل بجائی ہے، 1.5 سیکنڈ کا فرق تھا. اب شعر کیسے سناتے ہیں یہ دیکھنا ہے. جی میں نے جملہ جو کہا تھا جہاں تک آپ نے بیل بجاتی تھی، طواف حرم میں تھک گئے. دیوانہ بتاتے ہو مجھے، میں وہ ہوشیار ہوں، جب طواف حرم میں تھک گئے پاؤں سر پھر گیا. مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں، پاؤں جب طواف حرم میں تھک گئے سر پھر گیا. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ، 1 نمبر آگے بڑھ گئے ہیں، بہت پیچھے تھے اور 1 نمبر آگے بڑھے. آخری سوال ایک بار پھر فیصلہ کن مرحلے میں ہمیں لے گیا ہے. اگر میرے پاس وہ نام آ جاتے تو پانی پی لو بھائی. جو مدری چل کے ناظرین ہیں وہ بھی پانی پی لیں, مجھے کیسے پانی کا بھی موقع نہیں دیتے, اور میرا خیال ہے میں بھی کچھ پانی پی لیتا ہوں. یہ آخری سوال پتہ نہیں کدھر لے جائے گا ہمیں. اور اگر ہمارے پاس, ہاں ایسا کرتے ہیں یہاں اسلامی بھائیوں سے کچھ سوال کر لیتے, تھوڑا ٹینس ختم کریں, بچے بھی ٹینشن میں آ گئے, آپ سے سوال کرتے, تیار ہیں آپ لوگ؟ درود پاک پڑھ لیں, صلوا علی الحبیب. دیکھو بھائی, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, اب یہ تو طے ہے کہ اس سوال پر دونوں میں سے کسی ایک نے چلے جانا ہے, تو دل چھوٹا مت کرنا, آپ دونوں جیتے ہوئے ہیں. یہاں تک آپ مقابلہ لے کر آ گئے, اٹ مینس یو آر بورڈ فائنلسٹ. اتنا اچھا, اس قدر ذہین طلبا ماشاءاللہ. میں ندی چل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں کے لیے ضرور دعا کریں کہ کمال ان کے اساتذہ نے, ان کے والدین نے ان کی تربیت کی ہے, اور کس پیارے انداز میں یہ تمام چیزیں یاد کرتے ہیں. بہت سارے میں آپ کو بتا دوں سوالات وہ ہوتے ہیں جو ان کو نہیں پتا ہوتے, ہم یہی کریٹ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے بھی نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ اس تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب سوال میں کرتا ہوں آپ سے بھی, تو دیکھوں آپ کتنے ذہین ہیں یہاں موجود اسلامی بھائی. جناب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بھتیجے ہیں. میرے آقا کے رضائی بھائی بھی ہیں اور میرے آقا ان کے بھتیجے بھی ہیں. جی جناب مائک آپ تک پہنچے گا. جی ان کا نام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. بڑی پیاری کتاب المدینہ العلمیہ کی جو ترجمہ کیا گیا, بحر الدمو کا, آنسوؤں کا دریا, یہ کتاب آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے. میرے واس پیا جی دانی سردارے آلی جا گے, میرے واس پیا جی دانی وہ محبوب سبحانی شہباز لامانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انگلیاں بٹن پر ہیں, سر جھکے ہوئے ہیں, ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون جواب دیتا ہے اور صحیح دیتا ہے. ایک نمبر جامعۃ المدینہ مدنی والے آج آگے ہیں, بڑے دور سے مقابلہ کرتے ہوئے آئے اور بڑے آخری موقع پر آ کر ایک نمبر آگے ہوئے ہیں. یہ بتائیے عارفین کی موت, جامعۃ المدینہ اجمیری والوں نے بیل بجا دی. یہ بتا دوں اگر جواب صحیح دے دیا تو یہ فائنل میں پہنچ جائیں گے, اور غلط جواب دینے پر جس سوال کو پورا سنا بھی نہیں ہے انہوں نے, مقابلے سے باہر ہو سکتے ہیں. اب سارا یوں سمجھ لیجئے کہ مقابلہ انہی کے ہاتھ میں ہے. عارفین کی موت دو طرح ہوتی ہے, بدنی موت اور نفسانی موت. آپ نے کہا عارفین کی موت دو طرح کی ہوتی ہے. آپ نے سوال اگر پورا سن لیتے, سوال یہ تھا کہ عارفین کی موت کتنی طرح کی ہوتی ہے, اور اس کا جواب ہے عارفین کی موت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک نفسانی موت دوسری بدنی موت. جواب بالکل درست ہے. اشکر اللہ اللہ. ذہنی آزمائش, ذہنی آزمائش سلسلہ ہمارے اعصاب کا بھی ایسا لگتا ہے امتحان لیتا ہے, یہ بچے ہمیں بھی تھکا دیتے ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا, آپ لوگ شاید قرآن دازی کے ذریعے اوپر آئے تھے, یہ وہ طلبا تھے جو ایک راؤنڈ میں کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے, قرآن دازی ہوئی. اور خاص طور پہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ مائک لیجیے. شبیع الحسن. شبیع الحسن کو میں نے دیکھا تھا کہ ایک مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جب بالکل ہم اپنے اسٹیج پر آن ایئر جا رہے تھے, ان کی طبیعت خراب ہو گئی, ان کو بہت زیادہ وومیٹنگ ہوئی, الٹیاں ہوئی. میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں حصہ لوں گا. ماشاءاللہ یہ جذبہ تھا ان کا اور یہ سیمی فائنل تک پہنچے. اور سچی بات یہی ہے کہ جامعۃ المدینہ اجمیری والے مقابلہ جیتے ہیں مگر مدنی والے ہمارا دل جیتے ہیں. بہت اچھا مقابلہ کیا ہے, لیکن کمال یہ ہوا ہے کہ اب کل رات فائنل میں دونوں طرف جامعہ والے ہوں گے اور دونوں طرف حیدرآباد والے ہوں گے. تو زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء نے اس بار واقعی ایک کمال تیاری کی ہے اور فائنل میں پہنچے. میں گزارش کروں گا, ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے اہم ذمہ دار توصیف بھائی موجود ہیں, جام ہمارے نگران کابینات میں سے ہیں, پنجاب سے تشریف لائیں. آپ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ہمارے مدنی منوں کو تحفہ دیجیے, دعائیں بھی دیجیے. واقعی یہ طلباء جو ہیں انہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیا. آج ان کو انشاءاللہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات یہ کتاب بھی تحفے میں دی جائے گی, ان کو امامے اور سوٹ بھی تحفے میں دیے جائیں گے, اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی یہ لے کر جائیں گے ماشاءاللہ. آئیے ان کو تحفہ دیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بچوں کو دعاؤں سے نوازیں. ابھی تک میرے پاس وہ پیپرز نہیں پہنچے, وہ نام اگر مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں وہ بھی اناؤنس. باقی طلبہ بیٹھے رہیں جی, اسکرین پر وہ نام دکھا دیجئے گا کہ جنہوں نے صحیح جوابات دیے ہیں آج. جی اسیم بھائی ماشاء اللہ. کوئی بات نہیں بیٹا, بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ اللہ خوش ہے ماشاء اللہ, اللہ آپ کو صحت بھی دے عافیت بھی دے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ذہنی آزمائش مقابلہ اب اپنے اختتام کی طرف ہے. طلبہ سے گزارش ہے سارے طلبہ آگے آ جائیں, اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہوں نے صحیح جوابات دیے تھے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھا تھا, اور اسی طرح جو سوال تھا کہ سب سے بری آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سی ہے, تو وہ گدھے کی آواز ہے جس کو قرآن میں اس طرح تذکرہ کیا گیا. یہ صحیح جواب دینے والے اسکرین پر اپنا نام دیکھ سکتے ہیں. ذہنی آزمائش حصہ 2 سیزن 2 کا دوسرا سیمی فائنل اپنے اختتام کو پہنچا, اور میں نہیں سمجھتا ایسے مقابلے پہلے کبھی کسی نے دیکھے ہوں گے کہ دو سیمی فائنل دونوں آخری سوال پر جا کر اس کا اختتام ہو. تو الحمدللہ ہمارے مدنی منوں نے بہت زبردست مقابلہ کیا, اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے, ان کو ان کے حافظوں کو مضبوط فرمائے. حیدرآباد ماشاءاللہ ان طلباء نے تو کمال ہی کر دیا ہے. تو بہرحال کل نہ جانے کیا ہوگا کہ دونوں طرف حیدرآباد باب الاسلام سندھ جامعۃ المدینہ کے طلباء اور زبردست طلبہ ہیں, یہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمیں اجازت دیجئے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی جو سیرت ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنے بھائی ان سے ملنے بھائی.